Псалом 86. Приклони, Господи, Твоє вухо, обізвись до мене, бо я нужденний і вбогий. Бережи мою душу, бо я вірний. Спаси, о Боже, Твого слугу, що покладається на Тебе. Змилуйся надо мною, Господи, бо я весь час до Тебе кличу. Звесели душу слуги Твого, бо до Тебе, о Господи, я підношу мою душу. Бо Ти, о Господи, добрий і ласкавий, і повний милосердя до всіх, що Тебе прикликають. Вислухай, о Господи, мою молитву. Почуй голос мого благання. У день моєї скрути до Тебе я взиваю. Ти, бо вислухаєш мене. Немає, Господи, Тобі рівні поміж богами, і немає діл, як Твої діла. Усі народи, що створив єси їх, прийдуть, поклоняться, о Господи, перед Тобою, і прославлятимуть Твоє ім'я. Бо Ти великий, і твориш дивні речі. Ти Бог єдиний. Господи, навчи мене путі Твоєї, щоб я ходив у Твоїй правді. Води моїм серцем, щоб перед іменем Твоїм воно острах мало. Я буду дякувати Тобі, о Господи, мій Боже, всім моїм серцем і прославлятиму ім'я Твоє навіки. Бо милість Твоя велика надо мною, і Ти вирятував мою душу з найглибшого шеолу. О Боже, горді піднялись на мене, і юрба насильників на життя моє чигає. Вони й на Тебе не вважають. Але Ти, Господи, Бог милосердний і милостивий, повільний до гніву і повний ласки та правди. О, повернись до мене і змилуйся надо мною. Дай слузі Твоєму Твою силу і спаси сина служниці Твоєї. Яви мені знак милості Твоєї, щоб ненависники мої те бачили і осоромились. Бо Ти, о Господи, поміг мені і мене потішив».